What the fuck? Subliminal Big Baba 69. הם מבינים את הדיבור, כל המתחרים שלי בפיגור, הם נשארים לי מאחור, אני עושה מה שאסור, אני דבוק למטרה שלי, שובר את המוסכמות, כל ביט שלי עושה שמות, אני עובד רק עם שמות, אז יאללה זוז, עשו מקום לכל הקרוקי, החבר'ה שלי תמיד באים, חוזרים פה דז'ה וו, אנחנו לוחמים ואין פה מתחרה אחד ראוי, אני מפיק לא שפוי, אתה תעמוד מולי גבוי. אני בוס רושילינג, שולף את הבנימינים, בנות חוסכות הציצי, אינו מחכות לטיפים. אני בוס רושילינג, מטיס אותם על טילים, צורכות עליי כמו פריקים על הקצב של הקיקים. אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג. יחיד סגולה נגוע, וואלק יש לי את הבגלה, רוע מסביב, סכנה, דיינג'ה, מנגלה, אנדלה, סוז, לא שתקבל פיגור מי שחור מבפנים כמו הבית של הנשיא, קרא לי קובי שמעוני AKA תביא את הכסף, טוען עשור שהיפופ מת עוד רגע תכף, אפס מי גורם לתיאוריה לקרוס רוז, אלה מי שרוצה סטייל ריק רוס. אני בוס רושילינג, שולף את הבנימינים, בנות חוסכות הציצי, אינו מחכות לטיפים. אני בוס רושילינג, מטיס אותם על טילים, צורכות עליי כמו פריקים על הקצב של הקיקים. אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס boss rushing, ali boss rushing, boss rushing, ali boss rushing, בום! מי מכניס את הבס למועדונים? מי חזר נגוע מטיול בין אלקטרונים? מי שובר לך את הפנים הכי כמוני ומביא ביס לרדיו עם היפ-הפ אטומי? מי האחד והיחיד שירים כאן את הסצנה? לא משנה לי מה תגיד, אני לא זמיר תימני בתעשור הזה שלי, כי סבלימינל הוא פאקינג היפ-הפ ישראלי ואני בוס רושילינג, שולף את הבנימינים, בנות חוסרות הציצי, אינו מחכות לטיפים. אני בוס רושילינג, מטיס אותם על טילים, צורכות עליי כמו פריקים על הקצב של הקיקים. אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, נחת כאן חייזר, הכי פרש באזור, המע"מ עושה, זה לא מוזר, כל הז'אנר ממוחזר, הם צמיעים אליי כמו מים במדבר. המלך של המשחק הזה, ביג בבא בוס, איך שאתה לא מוכן בא, ביג בבא בוקס, לתוך השיניים שלך, עכשיו סתכל עליי, כאן עם ביג בבא, ביג בבא. אני בוס רושילינג, שולף את הבנימינים, בנות חוסרות הציצי, אינו מחכות לטיפים. אני בוס רושילינג, מטיס אותם על טילים, צורכות עליי כמו פריקים על הקצב של הקיקים. אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, אני בוס רושילינג, בוס רושילינג, בוס רושילינג.